Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Op de agrarische opleiding in Den Bosch keken toekomstige boeren naar de presentatie van Johan Remkes. Wat haalden zij daaruit voor hun toekomst? En verslaggever Christian Pauwen is terug uit Oekraïne en komt vertellen hoe de afgelopen turbulente weken daar zijn beleefd. Door de Oekraïners en door hemzelf. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Johan Remkes wil vasthouden aan het jaar 2030 voor het halen van de stikstofdoelen van het kabinet. Wel moeten er voor die tijd twee momenten komen waarop nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald. Dat is een van de punten die Remkes deze middag presenteerde in zijn stikstofadvies. In zijn presentatie benadrukte hij dat de agrarische sector in het verleden te maken heeft gehad met soms falend beleid van de overheid. Een goed voorbeeld is het afschaffen van de melkquota in 2015... om daarna in 2017 de fosfaatrechten in te voeren. Het gevolg is dat veel boeren die na 2015 door overheid en financiers gestimuleerd werden om uit te breiden, nu met dure en grote stallen zitten waar niet voldoende dieren in gehouden mogen worden om rendabel te kunnen zijn. In de plannen van Remkes staat dat 500 tot 600 van dit soort grote stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar moeten stoppen. Landbouworganisatie LTO noemt dit voorstel onmogelijk en onnodig. Wij hebben meerdere documenten waarin we uiteindelijk pleiten voor wat meerdere jaren. Het is eigenlijk onmogelijk en onnodig. Ook als je kijkt naar de uitvoeringskracht van de overheid. En er zit in die zonering, daar zit een top-down benadering. Terwijl wij pleiten gebiedsgericht van onderop. Met onze boeren, met terreinbeheerders en uiteraard met de overheid die er in dat gebied over gaat. LTO vreest dat de onzekerheid bij duizenden boeren alleen maar toeneemt. Asielzoekers in de noodopvang in Goes zijn boos over de leefomstandigheden. Sommigen verblijven al maanden in de Zeelandhallen en klagen over kou, ongedierte en vieze sanitaire voorzieningen. De gemeente wil dat de asielzoekers na 3 maanden worden overgeplaatst, maar het COA heeft te weinig opvanglocaties. In een grote misbruikzaak tegen een man uit Alblasserdam is 12 jaar cel en tbs geëist. De verdachte, een man van 70, zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. Hij stond in de buurt bekend als opa Kees, bij wie kinderen altijd graag over de vloer kwamen. De kans is groot dat de oorlog in Oekraïne uitmondt in een grote nederlaag voor president Poetin, zeggen verschillende deskundigen. Op het slagveld leidt Rusland flinke verliezen. De Britse premier Truss heeft haar stimuleringsplan voor de Britse economie verdedigd. Dat deed ze op de slotdag van het congres van de Conservatieve Partij. Ondanks de strenge beveiliging wist een groepje demonstranten van Greenpeace binnen te komen bij dat congres. Correspondent Fleur Launsbach. En die rolde zo'n spandoek uit in de zaal en daar stond op who voted for this, dus wie heeft voor haar gestemd. En dat is wel pakkend, want dat sluit aan bij een groot kritiek punt, namelijk zij voert nu hele grote veranderingen door. Die gaan iedereen aan, heeft echt behoorlijk impact op de economie, op mensen hun hypotheken, et cetera. Maar niet het hele land heeft voor haar gestemd, want alleen maar haar eigen partij heeft voor haar gestemd. Het was een interne leiderschapsverkiezing. Ook economen hebben stevige kritiek op haar plannen. Truss zou te veel geld moeten lenen om de financiering rond te krijgen. Boksers uit Rusland en Belarus mogen weer meedoen aan internationale wedstrijden. Ook wordt het volkslied gespeeld als ze een wedstrijd winnen. Dat heeft de internationale boksbond IBA besloten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne werden ze geweerd, maar de IBA heeft de maatregel nu afgeschaft. Volgens de voorzitter, een Rus, mag politiek geen invloed hebben op sport. Het weer, het is wisselend bewolkt en 17 tot 21 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen af en toe licht regenen. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het maximaal 19 graden. En dan is het nu tijd voor de verkeersinformatie met Bianca Damink. De meeste files staan vanmiddag in Zuid-Holland en Noord-Brabant, maar er zijn weinig bijzonderheden tot nu toe. De meeste vertraging heb je op de A4 onder meer van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Het oponthoud is daar 20 minuten. Wat wel opvalt is een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Hendrik Ido Ambacht kost dat je een half uur extra reistijd. En het is druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar moet je rekenen op 10 minuten tijdverlies. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De boodschap van stikstofadviseur Jan Remkes was vanmiddag heel duidelijk. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen en gaat Nederland nog verder op slot. Het stikstofprobleem moet snel worden opgelost. En hoe dat moet gebeuren, daar had hij ook al wat ideeën over. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Lars Geerts in Den Haag. Lars, dat is een harde boodschap. Tegelijkertijd zei Jan Remkes dat de boeren veel terechte klachten hebben. Hoe zit dat? Nou ja, de boeren nemen het kabinet kwalijk dat zij niet meegenomen zijn hierin. En dat ze het platteland jarenlang hebben genegeerd, of in ieder geval met bepaald dédain hebben behandeld. En Remkes ging daarin mee. Die zei, de boeren die ik heb gesproken, die ervaren een kloof tussen stad en platteland. Niet alleen vanwege het stikstofprobleem, maar ook door allerlei cultuurverschillen, noemde hij. En het verdwijnen van voorzieningen in kleine dorpen, zoals scholen, maar ook iets kleins als pinautomaten. Remkes die erkende dat ze daar een punt hebben. Zeker op het platteland wordt ervaren dat men op veel onderwerpen moet opdraaien voor opvattingen en culturele onderstromen die vooral in stedelijke gebieden leven. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Niet alleen in culturele waarden, maar ook in economische positie en in kansen. Nou, en daar komt het stikstofbeleid nog bovenop en het jarenlang zwalkende beleid, zoals we dat hoorden in het radionieuws zojuist, van het kabinet. Het heeft ontbroken bij het kabinet aan empathie voor de mensen op het platteland en ze hebben ze niet goed meegenomen in wat ze nou precies wilden. En wat moet er volgens Remkes nu gebeuren? Nou, als het gaat om stikstof moet er op dit moment snel ingegrepen worden en hard. Want 500 tot 600 piekbelasters, dat zijn boeren en andere bedrijven die veel uitstoten en dicht bij een kwetsbare natuurgebieden zitten, die moeten snel verdwijnen. Er is geen ander fatsoenlijk woord voor. Want sorry, en als ik, sorry dat je in de reden valt, Lars, maar je zegt en andere bedrijven. Betekent dat ook dat bedrijven als Tata Steel in aanmerking komen of Schiphol? Want die horen bij de 100 piek. Belasters? Dat zou eventueel kunnen, alleen ja, moet kijken of het kabinet daarvoor kiest. Maar het is inderdaad wel zo dat het niet alleen maar gaat om veehouders die in de buurt van kwetsbare natuur zit. Remkes die zegt, je moet kijken in principe naar alles. alles. En als je dat niet doet, dan loopt het uit de hand. Loopt het hele land vast. Geen wegen, geen huizen, geen economische activiteit. En het moet ook gebeuren om boeren die nu buiten hun eigen schuld om geen vergunning meer hebben, omdat ze natuur belasten, om die snel te legaliseren, zoals dat heet. Die wachten al te lang. Dus koop deze 1% van de boeren, als het boeren zijn, uit. Dan kun je veel meer andere boeren helpen om hun bedrijf overeind te houden. Compenseer ze ruim. Maar doe dat wel met een harde deadline. En dit is wel opvallend. Wat hij zegt is, als voor de tijd de boeren niet vrijwillig krimpen, stoppen of verplaatsen, dan moet het wellicht maar niet vrijwillig. En dan kom je dus op gedwongen uitkoop, bijvoorbeeld. Ja, dus het is eigenlijk überhaupt niet vrijwillig, maak ik daar dan van. Nou ja, dat zou je prima kunnen concluderen. Het is met het mes op de keel, moet er iets gebeuren. Ja, dus die 500-600 piekbelasters, en dat die moeten dus stoppen binnen een jaar. En dat is ongeveer 1% van de boeren. En wat krijgen de boeren daarvoor terug? Nou ja, een aantal dingen die ze wilden. Het beruchte stikstofkaartje waar zoveel over te doen was. Dat moest van tafel. Nou, daar is Remkes het mee eens. De meetmethode, de kritische depositiewaarde in een moeilijke term, daar waren de boeren het ook helemaal niet mee eens. Ook die moet uit de wet. Dat vindt Remkes ook. En de stikstofuitstoot moet dan wel gehalveerd zijn in 2030. Daar blijft Remkes achter staan. Maar er komen twee evaluatiemomenten in 2025 en 2028... om te zien of er niet meer tijd genomen kan worden dan de komende 8 jaar. Aha, een stevige kritiek dus op het kabinet. Wat gaan zij met dit advies doen? Nou ja, allereerst erkennen dat ze het niet heel handig hebben gedaan. Dat deed Christiane van der Wal, de minister voor Stikstof en Natuur, direct na de persconferentie, was zeer schuldbewust. Niet alleen over de communicatie, maar ook over het feit dat ze bepaalde dingen niet handig heeft aangepakt. En dus wilde ze een schone lei. En ik besef me dat die duidelijkheid die je dan moet geven, ook tot heel veel zorgen, onrust, onzekerheid en emoties voor heel veel boeren in al die gebieden leidt. En ik besef me ook hoe erg dat is. En dat spijt me ook. Helemaal omdat dat ook in combinatie is met een gebrek aan perspectief. Daarom denk ik ook dat het een heel goed advies is om de kaart van tafel te halen en te kijken naar nieuwe kaarten op een ander abstractieniveau. Ja, het kaart is van tafel. Het wonderbaarlijke hieraan is dat had ze al eerder gezegd. Dat heeft ze al voor de zomer gezegd. Sterker nog, dat van die kritische depositiewaarde, wat Remkes adviseert, die meetmethode uit de wet, dat heeft ze ook al toegezegd. En het feit dat er evaluatiemomenten komen, dat had ze ook al toegezegd. Dus nu is de vraag wat Remkes dan precies anders voorstelt dan wat het kabinet zelf al heeft voorgesteld. Aha, dankjewel, Lars. En hoe zijn de reacties buiten de politiek op het verhaal van Remkes? LTO-voorzitter Sjaak van der Tak valt over het advies om 500 tot 600 grote veehouderijen of boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar te laten stoppen. Weet hoe moeilijk het is voor een boer in die omstandigheden, vaak ook nog familiebedrijven, om dan afscheid te nemen van je bedrijf? Dat hakt er echt in. En in dat jaar, in dat ene jaar, is eigenlijk onmogelijk en onnodig. Ook als je kijkt naar de uitvoeringskracht van de overheid. En zit in die zonering, daar zit een top-down benadering. Terwijl wij pleiten gebiedsgericht van onderop. Met onze boeren, met terreinbeheerders en uiteraard met de overheid die er in dat gebied over gaat. Maar laat ik een groot compliment aan Remkes geven. Waardering voor de wijze waarop dit rapport is samengesteld. Belangrijkste element voor die waardering is dat hij treffend verwoordt de wanhoop en de onmacht van onze boeren. Waardering dus voor Remkes, die volgens Van der Tak oog heeft voor de wanhoop die bij de boeren leeft. Jos Ubbels is de vicevoorzitter van Farmers Defence Force en hij heeft de menselijke maat wel gemist in de adviezen van Remkes. Ja, er zijn aanbevelingen waar ik me prima in kan vinden, wat ik snap. Maar tegelijkertijd wordt er gesproken over de menselijke maat. Er wordt gesproken over het gedwongen uitkopen van piekbelasters. Er wordt gesproken over sonering. Ja, ik vind dat allemaal zaken waar de menselijke maat toch echt onder druk komt te staan. En daar heb ik wel grote moeite mee. Je praat over gezinsbedrijven. Je praat over een sector die al jaar en dag kenmerkend is voor Nederland. En als we over zulke grote transities praten, waarover het verdienmodel eigenlijk te weinig aandacht krijgt. En het voor boeren een uitzichtloze situatie wordt, omdat ze gedreven worden naar een bepaalde route te boeren waar geen verdienmodel in zit, terwijl ze nu een bedrijf hebben waar wel verdienvermogen in zit, ja, is natuurlijk een hele lastige. En namens de natuurorganisaties reageert advocaat Valentijn Wusten van Mobilization for the Environment, en hij is voorzichtig positief. Positief in ieder geval is dat de noodzaak om tot een serieuze depositiereductie te komen in 2030... gewoon keihard overeind blijft staan. Dus dat is mooi, daar kan niet over gemarchandeerd worden. En Remkes richtte zich in zijn toespraak ook nog specifiek tot de aankomende generatie boeren. Nederland is ook een land van en voor boeren. Ik benadruk daarbij ook voor jonge boeren die onderdeel uitmaken van de toekomst van dit land. En die jonge boeren vinden we op de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Verslaggever Mark Robin Visser keek samen met vierdejaars studenten naar de persconferentie. Ik vind het wel goed dat die Johan zo verteld heeft. Ik vind ook wel goed dat hij naar alle partijen kijkt en dat hij onafhankelijk is. Ik ben wel blij dat hij heeft erkend dat de overheid wel fout heeft gemaakt. Het eerste doel van het komende jaar vind ik onrealistisch. Ik vind het te snel om binnen een jaar zo'n grote verandering in het familiebedrijf aan te brengen. Ik vind het ook goed dat ze nu erkend hebben dat er te veel gefocust is op de landbouw en dat het dus niet alleen een probleem is wat bij de boeren ligt. Er wordt gezegd dat er perspectief geboden wil worden, ook voor zeker de jonge boeren, maar ik trek er heel erg in twijfel wat dan perspectief is voor mijzelf als jonge boer. Wat moet het niet? Nee. We zijn hier in de klas agrarisch ondernemerschap. Dit was natuurlijk een bijzondere bijeenkomst vandaag met Remkes. Wat me opviel is dat er heel aandachtig door iedereen is geluisterd. We zitten hier met ruim 20 studenten bij elkaar. En terwijl ik zat te luisteren naar Remkes, en hij zei het ook, Nederland moet een land zijn met toekomst voor jonge boeren. Toen dacht ik, jullie zijn 4 jaar geleden begonnen. Hebben jullie gekozen voor deze opleiding? Toch onder een ander gesternte. Zijn jullie ook veranderd van gedachten? Nou ja, voordat ik aan de studie begon, had ik wel de intentie om een bedrijf over te nemen. Maar gedurende het afgelopen jaar ben ik toch wel steeds meer gaan twijfelen. Moet ik niet eerst eens een aantal jaar in de periferie sector gaan werken om toch eens aan te kijken wat gebeurt er in Nederland? Waar gaan we met z'n allen naartoe? Want het is toch een hele investering die je moet gaan doen als jonge gast. Dus ik wacht nog even af na mijn studie en dan zien we de in het vervolg al verder. Ik wil misschien wel de accountancywereld in of in de advieswereld. En ik zie misschien, ondanks die negativiteit, ergens ook wel kansen. Dat je ook wel mee kan dragen aan een oplossing voor agrarische ondernemers. Tuurlijk zie je ook wel de problemen, maar ik denk dat je ook wel moet denken van oké, wat kunnen we daaraan bijdragen? Ja, er wordt dan gepraat over perspectief bieden. En ik weet nog niet wat nu precies het perspectief is. Maar ik denk wel dat Remkes mooi verwoord heeft hoe wij als boeren er tegenover staan, die emotie die er speelt. De scheiding tussen Randstad en platteland. En ik denk dat iedereen dat hier in de zaal ook wel merkt, wij als jonge boeren. Ja. En ik hoop dat de politiek en Den Haag dat ook zeker meeneemt. Nederland is een land van jonge boeren en voor jonge boeren. Nou, daar ben ik het eigenlijk ook niet helemaal mee eens. Voor jonge boeren is er heel veel twijfel van, kunnen we verder gaan? De wil is er, maar het kan niet, in mijn ogen. Ik denk dat er meer ingezet moet worden om platteland en stad weer bij elkaar te brengen. Want ik denk dat die kloof nu te groot is. Ja, stikstof kan ook een verdienmodel worden. Oh ja? Stikstof is ook kostbaar. En als we die kunnen benutten, bijvoorbeeld door middel van mestscheidingstechnieken, dat de mest en de urine die bij elkaar komen, die zijn er al in ontwikkeling. De zuivere urine die als kunstmestvervanger kan dienen. En ook de dikfractie, waar nog veel metaal en gas in zit die nog niet vervlogen is, die bijvoorbeeld voor biogas gebruikt kan worden. Kijk, dus jij ziet mogelijkheden in deze problemen? Ja, het ligt aan hoe de overheid het rapport gaat oppakken. Kijk, ik heb het rapport niet gelezen, dus ik ben er niet alle punten. Dus ik weet niet of het wel of niet goede punten zijn. Maar stel, er staan goede punten in, is ook de vraag of de overheid die punten erkent en er iets mee gaat doen. Dat is natuurlijk de grootste vraag. Misschien leuk om even de docent te spreken. Kees van Vuren, is dit goede lesstof? Nou ja, kijk, dit gaat natuurlijk over de toekomst van deze studenten. Dus dat we dit als in onze lessen inbouwen en dat we hier aandacht aan besteden, dat is denk ik geen discussie, dat moeten we gewoon doen. En ik ben eigenlijk ook wel onder de indruk van hoe de studenten hier nu ook direct, zo direct aansluitend, ook inhoudelijk goed op kunnen reageren. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel positief over. Ik wil ook complimenten voor geven. Ja, jullie hebben allemaal een 10. Ja, bij deze. Dank dat ik hier mocht zijn vandaag. Jullie gaan het er ongetwijfeld nog heel vaak over hebben. En we gaan van jullie horen, daar ga ik vanuit. Dankjewel. Dankjewel. Een verslag van Mark Robin Visser was dat. En dan is nu weer tijd voor de verkeersinformatie met Bianca Damink. Er zijn wat problemen op de A15. Zo is de Thomassentunnel in beide richtingen dicht momenteel door een ongeluk. En dat veroorzaakt daar behoorlijk wat vertraging. En van Rotterdam naar Gorkum heb je ook een half uur oponthoud tussen Hendrik Ido Ambacht en Gorkum. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 13 kilometer file. Er is meer nieuws. In Amsterdam komt een straat of een andere plek die wordt vernoemd naar burgemeester Eberhard van der Laan. In overleg met zijn familie is het college op zoek naar een geschikte plek in de stad. Dat maakt de burgemeester Femke Halsema bekend. En het college wil hiermee de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan de volgende generaties. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten gaan de olieproductie fors naar beneden bijstellen om daarmee de prijzen te stutten. Volgens afgevaardigden van OPEC wordt de productie dagelijks met 2 miljoen vaten teruggebracht. Vanwege de zorgen over een economische recessie zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gedaald. Berichten over een forse productieverlaging van de OPEC hebben de laatste dagen gezorgd voor stijgende prijzen. En professionele rugbyers hebben veel meer kans om later zenuw- en spierziektes zoals ALS op te lopen dan eerder werd aangenomen. Dat stellen Schotse wetenschappers. Voor het onderzoek werden ruim 400 voormalige Schotse toprugbyers vergeleken met gegevens van 1200 niet-rugbyers. Daar kwam naar voren dat de kans op zenuw- en spierziekte bij de oudsporters maar liefst 15 keer hoger lag dan bij normale burgers. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Al zijn hele leven is Mario Hoedemaker betrokken bij Dierenpark Amersfoort. Als jongen van 15 kwam hij daar binnen en werd uiteindelijk hoofd dierenverzorging. Na zijn pensioen werd hij mentor bij de EAZA, een Europees samenwerkingsverband voor dierentuinen. En zijn levenswerk is nu bekroond met een Lifetime Achievement Award. Gefeliciteerd, Mario Hoedemaker. Dankjewel. Ja, ik moet zeggen, een emotionele verrassing. Ah, mooi. En meneer Hoedemaker, hoe is de liefde voor dierentuinen ontstaan? Mijn vader, wij woonden toen in Arnhem, die leverde oud brood aan Burgers Dierenpark. En daar kwam eigenlijk, toen was ik als jongetje van een jaar of 10, ging ik een keer op een avond met hem mee brood opstapelen in een schuur. Ja. En die schuur, daar gaat een deur open en er komt een meneer met een alpino petje en een blauwe overal aanwandelen. En er lopen 2 olifanten achteraan. En ik sta daar helemaal flabbergasted te kijken. Ja, dat woord kende ik toen nog niet hoor. En ik zeg tegen mijn vader, ik wil olifantenoppasser worden. Maar u bent ook een mentor voor dierentuinen in Oost-Europa. Zoals in het Oekraïense Kharkov. Hoe gaat het nu met de dieren in deze tijd van oorlog? Ja, gelukkig gaat het in al die 3 tuinen, die alle 3 kandidaat voor membership zijn voor de EASA, gaat gelukkig nog steeds goed. Maar er is een enorme zorg. Wat is die zorg? De winter die komen. De winter gaat komen. Ja. En daar zitten er natuurlijk ook krokodillen, nijlpaarden en mensapen. En die hebben, ja, hoe je dat ook bent of keert, in een dierentuin waar het 20 graden onder nul wordt, daar hebben die dieren verwarming nodig. Ja, en dat is natuurlijk de vraag of ze dat krijgen voor de komende winter. Dus er is een enorme zorg. We hebben ook al geprobeerd, zeg maar, om dieren te evacueren. Ja. Maar ja, ga maar met een container door de Oekraïne rijden. Dan ben je zeker doelwit van de Russen. Dus dat is allemaal nogal problematisch. Dus die dieren, die blijven in die dierentuinen in Kharkov? Ja, en dan het financiële hulp qua voeding is er genoeg vanaf de EASA. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus dat is het punt. Maar hoe de ontwikkeling gaat met de verwarming, ja, dat is natuurlijk heel... Dat is heel erg de vraag en daar zijn we ook heel erg bezorgd mee. Ja. En we zien dat ook een stukje eigenlijk als de macht van de onmacht. Hè? Hoe bedoelt u? Je probeert alles, je doet alles. Het is geen financieel probleem. Maar ja, wij kunnen natuurlijk geen gas daar krijgen. Ja. En nu hopen we maar een beetje zachte winter en allerlei isolatiemateriaal en noem maar op wat we allemaal aan het bedenken zijn. En zijn er eigenlijk, weet u of er in Oekraïne ook andere dierentuinen, dat er echt al bommen of raketinslagen zijn geweest of dieren zijn overleden vanwege de oorlog? Nou, er is één dier, de buitendierentuin van Kharkov, dat is Ecofatmanpark. Ja, daar ben ik ook een aantal keren geweest. Dat is volledig aan fluiten geschoten. Er zijn heel veel dieren gedood. Er zijn heel veel mensen gedood, die moet ik als eerste noemen. En er zijn een aantal dieren van die dierentuin, die zijn naar de dierentuin van Kharkov, omdat die een aantal nieuwe gebouwen hebben. Maar u moet eerst de mensen noemen en dan de dieren. Dus u bent niet zo begaan met de dieren dat ze op gelijke voet staan als een mens? Jawel hoor, zeer zeker. We zorgen op de eerste plaats ook voor de mensen. En de mensen, die leven op het ogenblik, zeg maar, al die verzorgers, daar heb ik het ook uitgebreid over gehad, al die verzorgers leven ook allemaal in de dierentuin. Omdat dat nog een redelijk beschut gebied is tot nu toe. En als u nu terugkijkt op het moment dat u voor het eerst als jongen in die dierentuin aan het werk ging. En dan vandaag de dag. Welke slag hebben dierentuinen dan gemaakt qua dierenwelzijn? Ja, nou dat is ontelbaar veel. Ja, ik moet er eigenlijk bij zeggen. Ik heb er net een boek over geschreven. 60 jaar ontwikkeling in dierentuinen. Ja. En daar zie je eigenlijk van wat er gebeurd is in dierentuinen. Wij wisten zoveel dingen niet. En dat was allemaal door veldonderzoek en gezamenlijke huizen en gezamenlijke samenwerking, kennis en kunde bij elkaar brengen. Mm-hmm. En dan is met name ook wat het meest fantastische in dierentuinen, dat we daar zoveel mogelijk echte, waar we 100% aan werken, zoveel mogelijk natuurlijk gedrag willen stimuleren. En dat wil dus zeggen een aantal diersoorten bij elkaar. Maar ook met name, het was in de jaren 60 ondenkbaar dat je een groep van 75 barbarianen bij elkaar hebt. Ja. En dat is nu in een aantal dierentuinen heel normaal. En dan krijg je een heel groot sociaal gedrag met vechtpartijtjes, paren, jongen krijgen, gezamenlijk voer zoeken en dergelijke. We kunnen zeggen dat de dieren eigenlijk beter behandeld worden nu in vergelijking met 60 jaar geleden in dierentuinen? Juist. Ja. Het gebeurde toen ook, maar met de kennis en kunde die we toen wisten. En dat is natuurlijk enorm verbreid. En hoe ziet uw ideale dierentuin eruit in de toekomst? Daar waar kinderen zich iedere dag ontzettend verbazen en verbijsterend en vriendelijk rondlopen. Nou, dat is een mooi doel. Dank u wel voor dit gesprek en nogmaals gefeliciteerd met de prijs Mario Hoedemaker. Zometeen verslaggever Christian Pauwen. Heeft u veel gehoord de afgelopen tijd? Hij is net terug uit Oekraïne en schuift zo hier aan in de studio. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS-journaal met Levi van Eck. In de Tweede Kamer wordt overwegend positief gereageerd op de plannen van Remkes. Alleen al het feit dat hij de partijen weer om de tafel heeft gekregen wordt door veel Kamerleden een verdienste genoemd. Linkse partijen complimenteren Remkes met het feit dat hij vasthoudt aan het halen van de stikstofdoelen in 2030. De organisatie van olieproducerende landen, OPEC, en bondgenoot Rusland verlagen vanaf november hun olieproductie met 2 miljoen vaten per dag. Dat is 2% van de wereldwijde olieproductie. Vanwege zorgen over een naderende recessie dalen de olieprijzen al weken. Met de maatregel willen de OPEC en de Russen de olieprijs stutten. Asielzoekers in de noodopvang in Goes zijn boos over de leefomstandigheden, meldt Omroep Zeeland. Sommigen verblijven al maanden in de Zeelandhallen en klagen over kou, ongedierte en vieze sanitaire voorzieningen. En in een grote misbruikzaak tegen een man uit Alblasserdam is 12 jaar cel en tbs geëist. De verdachte, een man van 70, zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. Hij stond in de buurt bekend als opa Kees. Dan gaan we nu naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink voor ons klaar. De meeste files staan vanmiddag in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De meeste vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam, want op de A15 is een ongeluk gebeurd bij de Thomassentunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht en dat veroorzaakte veel oponthoud daar in de omgeving. Bij Amsterdam sta je ook behoorlijk vast op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. Daar heb je 40 minuten oponthoud door een auto met pech en er zijn twee rijstroken dicht. En dan is het nu tijd voor het weer met Marco Verhoef. Die is in de studio aangeschoven. Ja, wat voor weer is het vandaag nog, de rest van de avond, Marco? Ja, we hebben nog steeds een beetje een mix van wolken en wat opklaringen. De zon gaat zo meteen onder. Daarna wordt ook dikkere bewolking en er komt een klein beetje regen aan. En dat zal met name in de loop van de avond over ons land gaan trekken. In de nacht verdwijnt dat alweer. En dan klaart het ook alweer op. Misschien nog een bui in het noorden, dat kan. Maar daarna is het ook daar meest droog. En dan dalen de temperaturen naar een graad of 9. Dus de opmaat naar een heel fraaie dag morgen. Ja. Met veel ruimte voor de zon. Wat sluierwolken in het noordwesten misschien. Hier en daar een vriendelijke stapelwolk. Maar in het algemeen is een vrij zonnig plaatje. Blijft droog, het wordt 17 of 18 graden. Het enige is dat de wind, die nu op dit moment ook nog flink doorwaait, ja, die blijft ook morgen wel merkbaar. Mm. Matig tot vrij krachtig waait. En daarna, vrijdag? Nou, vrijdag is ook grotendeels een droge dag. Laat op de dag, ik denk in de avond, in het noordwesten wat regen. Dat breidt zich dan ook weer langzaam uit over de rest van het land. Maar het is ook weer een smalle zon. Een beetje een herhaling van zetten van vandaag. En zaterdag is dat grotendeels wel weer weg. Kan nog een enkele bui vallen, vooral in het noord van het land. En dan is het vrijdag en zaterdag zo'n 17 graden. Eigenlijk is dat ook op de zondag het geval. Dan is het weer droog met regelmatig zon. Dus ja, helemaal niet onaardig, maar het zit allemaal wel een klein beetje op de grens. Ja, maar misschien goed nieuws voor mensen die proberen nog steeds hun verwarming niet te gebruiken. Hè? Dat zeker. Het is mild, ja, toch? Want ook de nachten zijn niet al te koud. Alleen de nacht naar zondag, ja, dan zou het kwik wel eens kunnen dalen naar een graad of 6. Dus ja, dat is dan weer misschien wat minder goed nieuws. Goed, dankjewel Marco. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liedjes van Henny Vrienten. Op 31 januari brengen zijn zoons Polle en Xander met Treintje Oosterhuis en het Residentieorkest een eerbetoon. Bestel op concertgebouw.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Help De Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Sinds president Poetin 2 weken geleden een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, lijkt er een nieuwe fase in de oorlog in Oekraïne aangebroken. Er gebeurde in elk geval heel veel in korte tijd. Rusland annexeerde illegaal verschillende regio's in Oekraïne. Maar nu boekt het Oekraïnse leger langzaam maar zeker iedere dag meer terreinwinst. Verslaggever Christian Pauwen reisde de afgelopen weken door Oekraïne en is nu terug in Nederland bij mij in de studio. Christian, je bent al jaren bezig met het conflict daar. Je kwam ook veel in Oekraïne. Je volgt het nu, sinds het begin van de oorlog, voor de NOS. Hoe was het om nu weer terug te zijn? Indrukwekkend. In de zin van, je volgt het al die jaren. En ja, je spreekt de mensen daar. Maar om nu even weer zo dichtbij de energie daar te voelen en mee te krijgen wat nou de dagelijkse realiteit is van het leven daar. Dat is indrukwekkend. Vooral ook omdat je merkt dat die hele Oekraïnse samenleving inmiddels, ja, natuurlijk al lange tijd in het teken staat van deze strijd. Mm-hmm. En daarmee ook een bepaalde gewenning nu heeft. Mensen zijn het gewend, gaan door met het leven. En op heel veel plekken keren mensen ook weer terug naar de steden waar ze misschien het begin van de oorlog vandaan vluchten. Omdat iedereen er toen nog van uitging dat Rusland misschien wel binnen enkele dagen het hele land zou innemen. Ja. Dat is toch wel indrukwekkend om te zien, dat je dus mensen gewoon door ziet gaan met hun dagelijkse bestaan. En, ja. Ook al kan er elk moment een raket naar beneden komen. En wat is daarin het meest pregnante wat op je netvlies wat je dan ziet? Een van die verhalen die ik heb mogen maken daar was naar aanleiding van een aantal raketaanvallen op Dnipro. Dat is een stad die het over het algemeen redelijk rustig heeft gehad de afgelopen half jaar. Waar de luchtverdediging het redelijk goed deed. Mm-hmm. En toevallig net die dagen dat wij daar waren, waren er meerdere avonden achter elkaar aanvallen op die stad. En raketten die dus ook neerkwamen in onder meer een woonwijk. En daar zag je dus dat echt een buitenwijkje van Dnipro, in het midden van die wijk opeens meerdere huizen gewoon totaal verdwenen waren. Er waren meerdere burgers, onder wie een paar kinderen, begrepen we later, omgekomen. En nou ja, dan spreek je met een aantal buurtbewoners die dan ook wel, ja, die begonnen zijn met het opruimen. En die wel laten merken van, ja, oké, het leven gaat door, maar ook wel overvallen worden, omdat dan in één keer die oorlog die vanuit Dnipro misschien een paar honderd kilometer ver is, mm-hmm, toch ook weer daar zo dichtbij kan, ja, komen elk moment. Ja. Ja. En je begon met je reis in Kiev, maar je ging al snel door naar het oosten van het land. Wat merkte je daar? Wat voor verschil merkte je in vergelijking met Kiev? Ja, je merkt dat je elke keer naarmate je verder naar het oosten trekt, op de oorlog ietsje dichterbij komt, in fysieke zin, maar ook gewoon in hoe mensen leven. Het luchtalarm is natuurlijk overal een realiteit in Oekraïne en daar trekt ook niemand iets van aan. Maar naarmate wanneer je in Kharkiv komt, is het 's avonds gaan alle lichten uit en wordt er elke avond zijn er wel bepaalde beschietingen op de stad. Is het ook een stuk rustiger op straat. Als je dan weer wat verder gaat, dan kom je in voormalig bezet gebied, wat onlangs heroverd is. En daar merk je ineens hoe tienduizenden inwoners van verschillende dorpen en steden onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd en nog steeds leven. En voor hen is die bevrijding niet per se het einde van een hele moeilijke periode. De winter komt eraan. Heel veel van die plekken hebben geen stromend water, geen elektriciteit. En ja, daar is los van het conflict waar wij het heel erg over hebben, heeft deze oorlog ook gewoon een hele praktische praktische component, namelijk hoe ga je je huis verwarmen, ja, als er geen verwarming is. En waar vind je eten en drinkwater? Ja. Waar vind je schoon drinkwater? Ja, ja. En over die heroverde gebieden, jullie waren daar ook ten tijde van dat nep-referendum. Wat hoorden jullie daar over het leven onder Russische bezetting? Interessant denk ik om op te merken toch wel is dat je eigenlijk twee kanten hebt. Aan de ene kant heb je de gruwelijke verhalen die wij ook al hoorden al die maanden tijdens die bezetting. Dat probeerden wij ook zoveel mogelijk uit te distilleren van wat nou waar is, wat niet waar is. En als je daar bent, dan zie je de hele harde realiteit daarvan. Dan zie je de gevangenissen onder de grond. Dan zie je de aanwijzingen en dan hoor je de verhalen van dat er mensen gemarteld zouden worden. En dan hoor je de verhalen van jonge meisjes die verdwenen met Russische militairen. En dan hoor je de verhalen over inwoners die verdwenen zijn. Omdat ze misschien pro-Oekraïens waren. Omdat ze een Oekraïense vlag hadden laten zien. En niemand weet waar die mensen nu zijn. Dat is de ene kant van die bezetting. Aan de andere kant, en dat soort verhalen durven mensen soms ook minder te vertellen, was voor heel veel inwoners ook gewoon, ja, het leven gaat door. En viel het in die zin mee? Ja, er was de dreiging van dat er een raket op je huis zou vallen. Ja, er was misschien geen stromend water, et cetera. Maar zolang je nergens mee bemoeide, dan zouden de Russen je ook... Dan zou je ook met rust gelaten worden. Mm-hmm. In die zin hing het er ook wel heel erg vanaf waar je zat. Wat voor Russische eenheden er zaten. Er zit ook groot verschil hoe zij omgingen met de bevolking. Natuurlijk. Maar dan hoor je dus ook de verhalen. We waren op een gegeven moment gestrand in een onlangs bevrijd dorpje. En toen moesten we daar uit weggebracht worden door een Oekraïense taxichauffeur. En die had het er vooral over. Ja, het was eigenlijk wel prima als je lang je eigen ding maar deed. Het enige jammer was dat het pensioen wat we kregen wel wat minder was dan wat we van de Oekraïners kregen. Dus dan krijg je opeens weer een hele andere kant... van wat mensen bezig hield tijdens die bezetting. Krijg je maar mijn hoofd blijft toch een beetje hangen bij die verdwenen meisjes... en die ondergrondse gevangenissen. Ja. Goed, ik zei net al, er was natuurlijk dat nep-referendum van Poetin. Jullie waren ook daar, jij was daar ook. Hoe keken mensen daar tegenaan in die regio's? Waar het over ging. Ja, natuurlijk. Nee, ja, daar lag er ook wel heel erg aan wie je sprak. Als je de Oekraïners sprak in het niet bezette gedeelte, die zeiden allemaal natuurlijk dat het absoluut onzin was. En voor hen verandert er eigenlijk ook niet zoveel. Die wijzen er vaak op, ja, dit conflict met Rusland is al 8 jaar bezig. Dat is nu een volgende stap van Poetin, een volgende wanhopige stap, zoals ze het zien, om toch nog aan bepaalde successen langs dat front vast te houden. Mm-hmm. Maar voor de Oekraïners daar verandert het in die zin niks. Tegelijkertijd hebben we ook heel veel Oekraïners familie in die bezette gebieden. Hebben we ook veel Oekraïners gesproken die vluchten vanwege die mobilisatie. Omdat ze bang zijn dat ze zelf opgeroepen worden. Of omdat ze heel erg bang zijn hoe dat conflict nu verder gaat escaleren. Mm-hmm. En daar hoor je toch ook wel grote zorgen. En daar hoor je dat er veel Oekraïners zijn in dat bezette gedeelte die heel erg hopen dat Oekraïne inderdaad terugkomt en het terugverovert. Maar waar toch ook wel een beetje de twijfel begint binnen te sluipen of dat wel gaat lukken. En hoe ver gaan die Oekraïners dan komen? Tuurlijk, we horen nu die grote opmars en die grote successen die ze boeken. Maar er is nog heel veel grondgebied bezet. Ja. En hoe ver gaan ze komen, dat is natuurlijk... Maar proef je dan een beetje alsof de... Want er wordt natuurlijk heel veel hier gesproken over... ze zijn zo krachtig, de Oekraïners, zo strijdlustig... en dat moraal is zo hoog. Proef jij dan een beetje dat dat aan het afbrokkelen is? Heb je dat gezien? Absoluut niet. Het overgrote gedeelte van de bevolking is nog steeds juist heel erg optimistisch en bijna laconiek over die Russische stappen nu om die gebieden verder nu vast te houden en die mobilisatie en zo. Daar trekken ze zich niet zoveel van aan. Zijn ze niet van onder de indruk. Ja. Maar je merkt wel, zeker als je ook mensen spreekt die bijvoorbeeld aan het front zitten. Ik heb meerdere militairen kunnen spreken die langs het front die vechten aan het front en die ook wel aangeven, ja, we leiden ook wel hele grote verliezen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel de grote vraag. Wij weten in die zin nog eigenlijk weinig over hoe groot die verliezen dan zijn. Ja. Hoe sterk... Tuurlijk, ze zijn succes aan het boeken, maar er gaan ook ontzettend veel slachtoffers, ontzettend veel jongens komen om aan de Oekraïense kant. Dus ja, die lange duur van dat conflict, dat moet dus nog blijken in hoeverre Oekraïne dan door kan zetten en die gebieden die nu nog steeds bezet zijn ook kan terugveroveren. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwen. Nu even bijkomen. Yes, dan gaan we naar een ander conflict. Zeker 50 mensen zijn om het leven gekomen bij een luchtaanval op een school in Tigray. In de noordelijke regio van Ethiopië woedt al bijna 2 jaar een burgeroorlog. Het is mogelijk de dodelijkste aanval die tot nu toe is uitgevoerd. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Wat is er gebeurd, Saskia? Ja, dit is gisteren gebeurd in het plaatsje Adi Dairo. Het getroffen schoolgebouw dat diende als schuilplaats voor mensen die op de vlucht waren geslagen voor het conflict. En de eerste details, die komen nu een dag later dus pas naar buiten. Mm-hmm. Maar over de exacte toedracht is nog weinig bekend. Wat we weten komt vooral naar buiten via hulporganisaties die mensen hebben gesproken die naar de stad Shire zijn gevlucht, 25 kilometer verderop. Wat we wel weten is dat dit al de tweede aanval is op dat plaatsje Adi Dairo in 1 week tijd. Vorige week kwamen daar ook al meerdere mensen om het leven bij een aanval. En de Tigrese autoriteiten die hebben zojuist een statement naar buiten gebracht waarin ze het Ethiopische federale leger en het leger van Eritrea beschuldigen van deze aanvallen. Maar ja, er is nog geen reactie van hun kant. En inderdaad, met zulke aantallen zou dit een van de meest dodelijke aanvallen zijn tot nu toe in dit conflict. En het loopt, dit conflict loopt nu al bijna 2 jaar. Maar waar is het mee begonnen? Ja, inderdaad, bijna 2 jaar dat dit gaande is. Maar de onrust in aanloop daarnaartoe, die sluimerde al langer. Aan de ene kant heb je het Volksbevrijdingsfront van Tigray, wat jarenlang aan de macht was in Ethiopië, totdat Abiy Ahmed, de huidige premier, dus premier werd in 2018. Dat leidde al vrij snel tot spanningen, eerst vooral op politiek niveau, maar in november 2018 ja, sloeg dus echt de vlam in de pan. En ja, sindsdien zijn er wel wat pogingen geweest tot bestanden, tot besprekingen. Die lijken af en toe wel enigszins hoopvol, maar die draaien tot nu toe uiteindelijk nog op niets uit. En ja, vooral sinds augustus nu is het toch wel weer goed mis. Het was een tijdje rustig, maar er wordt weer veel gevochten. En ondertussen is er ook sprake van een humanitaire blokkade. Volgens hulporganisaties lukt het niet of nauwelijks om miljoenen mensen die nu in dat gebied zitten in Tigray te bereiken. Met allemaal als gevolg dat in die 2 jaar tijd al duizenden mensen zijn omgekomen en ook miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. En je vertelde net al even kort over die vredesbesprekingen. Is daar al iets meer over bekend of die in de toekomst door kunnen gaan? Nou, er zou aanstaande zaterdag een belangrijke bespreking plaatsvinden op initiatief van de Afrikaanse Unie in Zuid-Afrika. Echt op hoog niveau. Ook afgevaardigden van EU en van de Verenigde Naties die zouden daarbij zijn. Maar ja, de vraag is nu wel wat daarmee gaat gebeuren na wat gisteren ook is gebeurd met die aanval. De Ethiopische federale overheid die zou al wel hebben toegezegd om bereid te zijn om aan die besprekingen mee te doen. Hoewel niet duidelijk is op welk niveau ze van plan zijn om iemand af te vaardigen. Maar aan de Tigrese zijde was voor zover bekend nog geen antwoord. En ja, het is nu natuurlijk wel afwachten of deze aanval van gisteren op de school, waarbij zoveel mensen zouden zijn omgekomen, reden zouden kunnen zijn om deze nieuwe poging tot vredesbesprekingen door te laten gaan, of niet? Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. En wij gaan weer naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. De meeste vertraging is er nu voor het verkeer in Noord-Holland. Vooral op de A10 bij Amsterdam heb je nog veel tijdverlies. Het gaat dan om de Ring Zuid richting Rotterdam en Den Haag. Want door de nasleep van een ongeluk staat er nog 7 kilometer file. En de vertraging is nog bijna een uur. Er is meer nieuws. Het hoofd van de Oekraïense kernenergiemaatschappij heeft gezegd dat hij zelf de controle over de kerncentrale van Zaporizhia op zich neemt. Dat viel begin maart in Russische handen, maar is blijven functioneren met het Oekraïense personeel. De Russische president Poetin wil dat de centrale onder Russisch bestuur komt te staan. De grootste kerncentrale van Europa is na de annexatie van Zaporizhia in de ogen van Poetin van Rusland. En zou daarom moeten worden gerund door de Russische autoriteiten. Kotin verzet zich fel tegen dit voornemen van Poetin. In Birmingham heeft de Britse premier Liz Truss eerder vanmiddag haar stimuleringsplan voor de Britse economie verdedigd. Tijdens haar speech op het congres van de Conservatieve Partij schepte ze een optimistisch beeld over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Whenever there's change, there is disruption. And not everybody will be in favor of change. But everyone will benefit from the result. A growing economy and a better future. Volgens Truss brengt verandering oproer met zich mee. Maar hoewel niet iedereen voorstander is van verandering, zal iedere Brit ervan profiteren, zegt zij. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Birmingham. De afgelopen weken was er veel kritiek op de plannen van Truss. Heeft ze met deze speech de zorgen bij haar partij kunnen wegnemen? Nou, ik zat in die zaal vandaag, omdat ik precies die sfeer dus wilde voelen. Want er was zoveel gerommel geweest binnen de partij de afgelopen dagen. Er werd gespeculeerd in de wandelgangen dat parlementariërs niet zouden komen vandaag om er toespraak te horen, omdat ze het zouden boycotten. Dat er alweer een deel van de partij aan het rebelleren was. Er werd gespeculeerd of de premier, die pas net een maand geleden is begonnen, of die kerst wel zou gaan halen als premier. Dus dat was allemaal op de achtergrond speelde dat. Maar eigenlijk merkte ik in die zaal best wel veel samenhorigheid. Veel meer dan de afgelopen dagen. Mm-hmm. Het zat helemaal vol. Er werd geklapt. Ze kregen staande ovaties. En achteraf, de Tory MP's die die ik hoorde, die zeiden dat ze positief verrast waren. Dus ze heeft toch wel het moment kunnen pakken om uitleg te geven na weken van onrust. Ja, je zou kunnen zeggen dat dit een praatje was voor de eigen bühne. Hoe is het ontvangen door de Britse pers? Nou, er zit heel veel controversieels in haar beleid, in haar plannen. Haar kabinet is echt bijzonder rechts. Ik zal een paar dingen noemen. Bijstand wordt niet opgehoogd met inflatie. Dus je hebt 10% inflatie hier. Maar mensen die op bijstand leven, die hebben gewoon pech dat alles duurder wordt. Mm-hmm. Want de kern van haar beleid, dat is, we gaan economische problemen oplossen door belasting te verlagen. We gaan dus investering aantrekken. Het geld dat rijke mensen en bedrijven niet in belasting betalen, dat stroomt dan vanzelf terug in de economie door bijvoorbeeld meer investeringen, meer banen. Het trickle-down effect noemt ze dat. Dus dan uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Dat is de theorie. En ook daarom gaat dus overheidsregulering gaat terug. Er komt meer focus op business en groeien. En ook op het gebied van migratie bijvoorbeeld ook heel rechts. Dat omstreden plan van Rwanda om migranten die illegaal aankomen hier, die maar gewoon te deporteren naar Rwanda, gaat ze doorzetten. Gaat ook meer inzetten op gas winnen, zelfs door middel van fracking, wat best wel omstreden is. Dus dit zijn allemaal dingen waarvan de rechterflank van de partij vooral blij is. Aha, en er was ook nog even een moment van ophef in de zaal. Vertel. Ja, er was een groepje demonstranten binnengekomen. Ik weet niet hoe, want het was best wel streng beveiligd, die hele conferentie. Maar die rolde opeens tijdens die speech, rolde ze zo'n een spandoek uit. En daarop stond, who voted for this? Dus oftewel, wie heeft voor haar gestemd? En dat is echt tegen het zere been. Want het grote kritieke punt is, zij voert nu echt grote veranderingen door. Die iedereen aangaan, die iedereen gaan raken in de portemonnee. En zelfs mensen hun hypotheken en zo. Terwijl niet het hele land voor haar heeft gestemd. En sterker nog, 0,02% van de bevolking heeft voor haar gestemd. Alleen de partij heeft dus haar gekozen en niet de rest van het land. Dus de grote vraag die daarbij gesteld wordt is, heb je dan wel het mandaat om al deze veranderingen door te voeren? Want het zijn echt grote veranderingen die dus echt iedereen aangaan. Ja. En ze had het in haar speech, Liz Truss, had het er ook over dat verandering opschudding brengt. Maar Fleur, kan jij uitleggen hoe ingrijpend haar plannen dan voor die Britse economie zijn? Ja, moet je even terugkijken naar wat er is gebeurd de afgelopen weken. Truss en haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, die hebben een budget gepresenteerd. En dat heeft echt grote gevolgen gehad. We zagen een crash van het pond, die nu enigszins hersteld is. De Britse Centrale Bank die heeft miljarden in de markten moeten pompen om te voorkomen dat pensioenen aangetast zouden worden. Kijk, het probleem van haar budget was dat ze 100 miljard ging lenen. Tegelijkertijd ging ze belasting verlagen. En dat creëerde een soort van shock in de markt. Het resultaat was dat dus de kosten om te lenen, die gingen omhoog. En die rekening die betaalt iedereen, want bijvoorbeeld in hypotheken. Dus banken die trekken nu hypotheken in uit angst voor een sterk stijgende rente. Dus die kosten om te lenen. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal echt grote gevolgen die ook gewoon echt de gewone Brit aangaat, die misschien wel net bezig was met een hypotheek afsluiten. Ja. En ondertussen gaat dus die minister van Financiën, Kwarteng, de komende dagen aan de slag met dat dreigende hypotheekdrama door die gestegen rente. Wat kan hij doen? Nou, kijk, ja, hij heeft er denk ik toch wel van geleerd. Want wat we de afgelopen weken hebben gezien was een reactie van de financiële markt die eigenlijk zei, we vertrouwen dit niet. En een van de redenen dat ze het niet vertrouwden was dat het bijvoorbeeld niet is doorberekend, deze plannen, dat beleid van hun. Dat hebben ze wel later weer rechtgetrokken. Er dus wel de OBR, dat is een soort van de Britse variant van het Centraal Planbureau, die erin te betrekken. Dus meer vertrouwen creëren op de markten. Zo van, we laten ons beleid wel doorberekenen. Beter communiceren, zodat de markten niet in paniek raken. Want ja, wat je dus zag, was dat de Bank of England, die moest ingrijpen door obligaties op te kopen, want die werden massaal gedumpt. Dus het volgende lastige punt wat we nu gaan zien is half oktober. Dan gaat de Bank of England die gaat zich terugtrekken uit die staatsobligatiemarkt eigenlijk. Uit die opkoopsessie die ze hebben gehouden. En dan gaat die reddingsboei eigenlijk weg. Dus dan is het de vraag of er weer een soort nieuwe crash komt. Of dat het gaat dalen in waarde. Omdat die bank zich terugtrekt. Dus het stabilisatie-effect is dan weg. Of dat nu de regering en ja, het vertrouwen toch weer een beetje is teruggekomen en dat de markt dus stabiel blijft. Dus we gaan nog meer zien in de komende weken. Het worden spannende tijden dus nog de komende periode. Dankjewel, Fleur Launsbach. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, het ging net al over Liz Truss op het congres van haar partij. Opkomen voor je speech doe je bij zo'n gelegenheid op een lekker opzwepend deuntje. Well, no. Only expected that one, I suppose. Here comes Liz Truss, getting Britain moving. Moving on up, let's have a listen. Ja, wat niet heel handig was, ze hield haar toespraak voor een vrijwel effe blauw scherm. En dat is digitaal natuurlijk goed te manipuleren. Dus kunnen Britten Truss nu zien spreken in een ruimteschip van Star Wars. En politieke tegenstanders gaven er een eigen draai aan. Zij plakten achter Truss beelden van voedselbanken en dramatische huishoudboekjes. 4. Pablo de Geit gooit op social media hoge ogen met een wel heel bijzonder talent. Tijdens een speciale dienst om dieren te zegenen in een Britse kathedraal begon Pablo de Geit mee te zingen met het orgel. Een TikTok-clip van zijn zangtalent is inmiddels 1,6 miljoen keer bekeken. Volgens zijn eigenaar reageerde Pablo op de echo van zijn eigen stem. Leden van de kerk konden het wel waarderen. Je hoorde ook wat gelach op de achtergrond. Dat was niet alleen mijn gelach. Hij is nu al voor de dienst van volgend jaar gevraagd. 3. Ja, u herkent de muziek misschien. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de eerste James Bond film verscheen, Dr. No. De spion is volgens de BBC een symbool van de ingrijpende veranderingen in de Britse samenleving van de jaren 60. Maar niet het enige symbool volgens de BBC. Noem het toeval, maar op precies dezelfde dag, 60 jaar geleden, was er nog een belangrijk cultureel event. De Beatles brachten hun eerste single uit, Love Me Do. Eenzaamheid is een groot probleem. In Leidschendam hebben ze een creatieve oplossing. In het centrum staat een tankstation waar je kunt blij tanken. Er hangen koptelefoons waarop voorbijgangers een stroom van complimenten kunnen horen. Die zijn natuurlijk niet voor hen speciaal opgenomen, maar volgens de initiatiefnemer maakt dat het effect niet minder. Omroep West vroeg mensen wat ze vonden van de complimenten. Geweldig. Ja, mooi. Dat hoor je niet iedere dag. Meisje, nou, je bent heel mooi. Het kwam er zo puur en leuk uit. Ja, dat vond ik leuk. Ja, het werkt dus echt. En daarom speciaal voor iedereen die luistert. Jullie mogen er allemaal zijn. 1. In Frankrijk hebben zo'n 50 beroemde actrices en zangeressen een video opgenomen waarin ze een haarlok afknippen als steunbetuiging aan de Iraanse Mahsa Amini en alle Iraanse vrouwen in het algemeen. For freedom. Een van de initiatiefnemers is actrice Julie Gayet, de partner van oud-president François Hollande. Iraanse vrouwen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan, zegt ze. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit hij in de kerk en dan zegt er meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Train ik schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Krijg je die software niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In de laatste half uur van Nieuws & Co praat ik met melkveehouder Alex Datema in Groningen, die deze zomer bij het stikstofoverleg met Johan Remkes zat. Is hij vandaag tevreden gesteld? En we gaan naar Den Haag, want daar ging het niet alleen over Remkes, maar ook over de tientallen miljarden die het kabinet uittrekt om de hoge energierekening en de koopkracht te compenseren. Maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. De Tweede Kamer reageert overwegend positief op de stikstofplannen van Remkes. Linkse partijen zijn blij dat Remkes vasthoudt aan het halen van de doelen in 2030. CDA, VVD en D66 noemen het verder heel verstandig dat Remkes in 2025 en 2028 evaluatiemomenten inbouwt. Remkes zei vanmiddag bij zijn presentatie dat hij niet rekende op positieve reacties van alle betrokken partijen. Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden. Ik denk echter dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk te vertellen. In het plan staat onder andere dat het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen en andere stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Verder moet de methode voor het meten van de stikstofneerslag anders. Deze varkenshouder voelt zich daarin gesteund door Remkes. We zitten in een transitie. En elke boer weet dat als je moet veranderen, dat dat pijn doet. Wat je wel wil, is perspectief. En ik zie en ik voel perspectief in de zin dat er een betere aanpak komt. LTO en Agractie hebben voorzichtig positief gereageerd op de plannen. Actiegroep Farmers Defence Force benadrukt falikant tegen de gedwongen uitkoop van boerenbedrijven te zijn. Vanavond komt de groep bijeen om te praten over eventuele nieuwe acties. In heel Nederland gaat weer een ophokplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten gelden. Dat heeft landbouwminister Piet Adema bekendgemaakt vanwege het hoge aantal vogelgriepbesmettingen. Niet alleen commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden, maar ook hobbyhouders. President Widodo van Indonesië heeft aangekondigd alle voetbalstadions te laten controleren na de stadionramp waarbij 131 mensen omkwamen. Ook heeft de president FIFA gevraagd om te helpen bij de aanpak van problemen in het Indonesische voetbal. De organisatie van olieproducerende landen, OPEC en bondgenoot Rusland, verlagen vanaf november hun olieproductie met 2 miljoen vaten per dag. Vanwege zorgen over een naderende recessie dalen de olieprijzen al weken. Met de maatregel willen de OPEC en de Russen de olieprijs stutten. Justitie heeft 12 jaar cel en tbs geëist tegen een man uit Alblasserdam. De 70-jarige verdachte zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. In de buurt stond hij bekend als opa Kees. Het OM heeft in de eis rekening gehouden met het feit dat de man waarschijnlijk meer slachtoffers heeft gemaakt. zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond. We hebben het nu over 13 kinderen, wat natuurlijk al gigantisch veel is. Maar we hebben eigenlijk ook wel het vermoeden dat dit veel langer al aan de gang is. Misschien zelfs al met zijn eigen kinderen en met een nichtje. Justitie zegt hij heeft de levens kapot gemaakt van deze kinderen. Die hebben in feite helemaal pril aan het begin van hun bestaan al een soort van levenslang gehad. Maar ook van de ouders die dachten van ja, dat is die fijne oppas, opa. Ja, dat blijkt dan ineens een hele andere rol te zijn geweest die man altijd heeft gespeeld. Wanneer de rechter uitspraak in de zaak doet, is nog niet bekend. De Floriade gaat de gemeente Almere opnieuw meer geld kosten. Het gaat om een extra verlies van ruim 6 miljoen euro. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen uit de gemeenteraad. De tuinbouwtentoonstelling heeft veel minder bezoekers getrokken dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Het totale verlies gaat inmiddels richting de 100 miljoen euro. De Floriade in Almere sluit komende zondag. Het weer, het is wisselend bewolkt en 17 tot 21 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen af en toe licht regenen. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het maximaal 19 graden. En bij de ANWB zit voor ons Bianca Damink. De files worden alweer korter. De meeste vertraging is er nog door ongelukken of de nasleep daarvan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog een half uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A9 in Noord-Holland heb je een kwartier tijdverlies van Diemen naar Alkmaar. Dat komt door een ongeluk bij Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is daardoor de afrit dicht. Je kunt keren bij Alsmeer. Op de A15 richting Europoort is de Thomassentunnel dicht na een ongeluk. Dat veroorzaakt behoorlijk wat vertraging nog daar. Dat gaat waarschijnlijk tot 7:30 vanavond duren, verwacht Rijkswaterstaat. Ster. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Met Luzak studiebegeleiding helpen we ook leerlingen van andere scholen. Met huiswerk maken, leren, plannen, organiseren. Kijk maar op luzak.nl/studiebegeleiding. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. NPO Radio 1. NOS NTR. Sinds gisteren is er duidelijkheid over het beloofde energieplafond. Met dit prijsplafond geven we rust en zekerheid. Mensen weten dat ze voor een gemiddeld verbruik gewoon nooit meer kwijt zijn dan de vastgestelde maximumprijzen. Aldus minister Jette voor Klimaat en Energie. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. En in Den Haag werd vandaag gedebatteerd over al die miljarden die die energie- en koopkrachtpakketten gaan kosten. Want vandaag en morgen zijn daar de algemene financiële beschouwingen. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Roel, wil jij nog eens even schetsen om hoeveel geld deze steun gaat? Ja, het gaat echt om groot geld. Als eerste was er dat oorspronkelijke pakket om de koopkracht te stutten in de aanloop naar Prinsjesdag. Dat kost 17 miljard euro. Dat ging bijvoorbeeld over een hoger minimumloon vanaf volgend jaar en hogere toeslagen. Maar vlak voor Prinsjesdag werd er ook nog gewerkt aan een energieplafond. Nou, de details werden daarover deze week pas bekend. En dat gaat naar schatting nu 23,5 miljard euro kosten. En dan moet de MKB-steun, de steun voor bedrijven, nog bekend worden gemaakt. Dat moet nog komen. Maar fluisterend in coalitiekringen wordt er al gesproken over 2,5 tot 5 miljard euro. Dus we hebben het over een bedrag van 40 tot 45 miljard euro. En dat is nog maar een voorlopige schatting. Want als de energieprijzen hoger gaan oplopen, ja, dan moeten de overheid natuurlijk meer gaan compenseren aan de energiebedrijven. En dan wordt de rekening alleen maar groter. Ja, dus ergens tussen de 40 en de 50.000 miljard. Toch? Kan ja, 40 en 45 miljard euro, ja. Ja. En hoe wordt dat allemaal betaald dan? Ja, dat is grotendeels nog niet duidelijk. Het wordt in ieder geval deels bekostigd met een niet doorgaan van een voorgenomen verlaging van een energiebelasting. Dan wordt er ook meer verdiend door de staat aan de verkoop van gas. Hoeveel precies? Ja, dat hangt af van de gasprijzen. Mm-hmm. Er wordt ook nog gewerkt aan een extra belasting voor die energiebedrijven en voor bedrijven die flink winst gaan maken. Maar dat is allemaal nog niet uitgewerkt. Dus nu is er nog een flink gat in de begroting van zeker 15 tot 20 miljard euro. En het kabinet heeft aangekondigd dat gat voorlopig niet te dekken en dat pas in het aanloop naar het voorjaar te doen. En dat zit de oppositie echt niet lekker. Luister maar naar Henk Nijboer van de PvdA. Ik kan me heel goed voorstellen dat je niet weet wat zo'n energieplafond kost. Of dat 10 miljard kost, 20 miljard, 40 miljard, dat kan. Maar dan moet je duidelijk zijn in de begroting wat er gebeurt als dat meer kost. Dan kun je prima zeggen, nou, we hebben 5,6 miljard of ongeveer, tussen de 5 en 6 miljard is nu gedekt. Plus een paar dingen die we nog uitwerken. En de rest dekken we uit de staatsschuld. Dat is helder, daar kan ik mee akkoord gaan. Dat vind ik prima. Of je zegt, ik denk het, ook met mij over te spreken, uit hogere belastingen voor winsten, voor vermogens, voor de vuilers, ook met mij over te praten. Maar zeggen, we dekken het niet, kijk bij voorjaarsnota wel, dat kan echt niet. Ja, maar de coalitiepartijen die zeggen, ja, het zijn buitengewone tijden, het kan niet anders, het is misschien niet chic, maar we moeten zekerheid geven aan de mensen en dan maar wat minder zekerheid voor de staatskas op dit moment. Oké. En werd er in het debat al een voorschot op die discussie gevoerd over de dekking? Ja, voorzichtig wel. En dan zie je dat de partijen toch hun traditionele standpunten innemen. Bijvoorbeeld de SGP, dat is een partij die is niet voor een al te grote staatsschuld. En dus vroeg Christoffer van de SGP van die partij aan Ilko Heijnen van de VVD, ja, hoe hij denkt het allemaal in het voorjaar te kunnen betalen. Uiteindelijk moeten we elkaar ook nagaan denken van waar gaan wij minder aan uitgeven? En mijn vraag is, waar denkt de VVD dan aan? Aan welke begrotingsposten? Waar zal wat minder op moeten? Heer Heijnen. Je hebt eigenlijk drie opties, hè? Je kan staatsschuld laten oplopen. Die ruimte is er. Die zetten we dus nu ook in voor die koopkrachtherstel. Maar we zien ook andere uitgaven stijgen. En dan kan je de belastingen verhogen of minder uitgeven. Ik ben echt van de lijn dat je dan ook naar minder uitgaven moet kijken. Voor die keuze komen wij volgend jaar te staan. De heer Alkaya, SP. Het betekent toch helemaal niet, als de economische groei tegenvalt, als we in een recessie komen, en daar lijkt het af en toe wel op, dat we dan gelijk moeten bezuinigen. Ik ben ook benieuwd wat het kabinet daarvan vindt. Dat moeten we toch niet gelijk hals over kop weer, zoals Rutte 1 dat deed, of zoals Rutte 2 dat deed, flink gaan snijden. Dat lijkt me echt onverstandig. En ik hoop dat de VVD dat niet bedoelt. Heer Heijnen. Wij zijn een ontzettend net land. We hebben gespaard. En dat zetten we nu ook in deze moeilijke tijden. Het kan alleen niet altijd zo doorgaan. En mijn pleidooi is, als je op een gegeven moment ziet dat schulden weer onhoudbaar worden, dan zal je wel het punt komen dat je moet gaan ingrijpen. Ja, je hoort een voorzichtig voorschot op die discussie die dan in het voorjaar moet gaan plaatsvinden. En de partijen denken er echt heel verschillend over hoe het betaald moet worden. Aha, en het woord bezuinigen, dat heb ik al een tijdje niet gehoord in Den Haag. Hangt dat echt boven de markt nu? Nee, voorlopig niet hoor. Dit zijn de financieel woordvoerders die debatteren over een begroting. En dan moet daar ook over gesproken worden. Maar zover zijn ze echt nog niet. En hun partijleiders zeker nog niet. Eerst willen ze zien hoe we deze winter gaan doorkomen. Hoe bedrijven deze winter gaan doorkomen. Hoeveel het energieplafond echt gaat kosten. En dan wordt in het voorjaar de discussie gevoerd of de staatsschuld verder kan worden laten of de staatsschuld verder kan oplopen. Of dat het toch ergens anders gevonden moet worden, al die miljarden. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. En gisteren werd dus duidelijk dat het kabinet heel veel geld uittrekt om energiearmoede te voorkomen deze winter. En twee keer 190 euro voor ieder huishouden en een lager energieplafond vanaf 1 januari. En toch zal dat niet iedereen uit de brand helpen. Veel gemeenten waren zelf al extra steunmaatregelen aan het opzetten, naast die uit Den Haag dus. En daar gaan ze mee door, ook in de gemeente Helmond. Daar was vandaag onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Bij wie belt u aan? Bij Truus en Peter. Wat is hun situatie? Ze zitten beide in een uitkering. Horen zij bij de armsten? Nee, zij zitten denk ik net boven de 120% of net in die 130% boven de bijstandsnorm. En dat bepaalt weer of je de energietoeslag van 1300 euro krijgt? Ja, dat zal voor hun spannend zijn of ze daar net wel of net niet in vallen. Hoi Truus. Kom binnen. Dankjewel. Buurtcoach Rick Hollak gaat van deur tot deur de wijken in met onder meer vragenlijsten om bij mogelijke problemen er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Wij zitten nu dat we gewoon heel goed moeten opletten wat we uitgeven. Geen gekke dingen. Eerst rekeningen betalen zoals de meesten doen en dan alles in porties verdelen dat we toch de hele maand te eten hebben. Ja. Opletten met boodschappen. Veel aanbiedingen afgaan. Geeft dat stress? Wel eens. Moet je goed luisteren, ik heb reuma. Ik ga niet in de kou zitten. Nee. Daar begin ik niet aan. Daar ga ik ook niet op bezuinigen. Want als alles vochtig is, dan kan ik 2 dagen niet meer lopen. Ik heb gewoon warmte nodig. Hebben jullie het nieuws gevolgd? En die van gisteravond ook gezien? Ja, over de energieheffing. Ja. Ik zei vanmorgen heel eerlijk, misschien toch een klein kerstcadeautje. Onder de kerstboom. Of een keer iets lekkers. Is het lastig? Veel mensen schamen zich ervoor om het hierover te hebben. U wilt het vertellen. Die schaamte ben ik inmiddels wel voorbij. Want ik weet, we zijn niet de enige, er zijn meer mensen. Ik denk dat er een hele grote doelgroep zit die hier in deze wijk woont. En dat zijn vooral de mensen die ook niet bekend zijn met hulpverlening of met een welzijnsorganisatie of iets durven te vragen. Ik denk dat daar de grootste zorgen gaan komen. Zeg maar bananen. En dit is super sociaal. Een supermarkt voor minima hier in Helmond met opmerkelijk lage prijzen. Nou, het gemiddelde is ongeveer 70% van wat je in een normale goedkope supermarkt besteedt. Hoe kan dat? Nou, omdat wij heel slim inkopen. En super druk, hè? Het is super druk, ja. Het wordt elke dag drukker. Een voedselbank deelt gratis voedsel uit. Hier moeten mensen dus nog steeds wel een bijdrage betalen. Maar echt tegen een fors gereduceerd tarief. Ja, het doet wel iets met eigenwaarde van mensen. Omdat ze toch, ja, ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun boodschap. En kunnen die ook nog steeds zelf doen, dankzij de supersociaal. Erik de Vries, wethouder armoedebestrijding in Helmond. U was al een tijd bezig met allerlei gemeentelijke regelingen bovenop wat de landelijke overheid doet. Waarom eigenlijk? Omdat we zagen dat veel mensen kopje onder dreigden te gaan in onze stad. En nog lang niet duidelijk was wat het Rijk nu precies ging doen. Dus we voelden wij moeten iets doen. Want die 1300 euro energietoeslag, die zijn al uitgekeerd afgelopen zomer. Dat was onvoldoende. Ja, die zijn uitgekeerd. Maar als je ziet hoe nu de bedragen toenemen voor vanuit de energiemaatschappijen, dan is die 1300 euro, die heeft even geholpen. Maar die helpt niet op de langere termijn. En juist daar beginnen mensen nu steeds meer in de problemen te komen. Nu werd dinsdagavond duidelijk wat de nieuwe energieplannen van Prinsjesdag concreet inhouden. Geeft dat dan niet de juiste verlichting? Dat geeft zeker verlichting voor, denk ik, best wel een grote groep mensen. Maar er zullen ook mensen zijn die nog steeds daardoor niet geheel geholpen zijn. Omdat... Heeft u dat al in beeld? Ja, dat zijn vaak de grotere gezinnen. Maar vooral ook de mensen die wonen in verouderde huizen. Die slecht geïsoleerd zijn. En waardoor dus ja, de stookkosten heel hoog liggen. Of mensen die vanwege een medische aandoening niet zomaar de verwarming een paar graden kouder kunnen zetten. En hoe gaan die gemeentelijke regelingen eruit zien? Om te beginnen hebben we deze week het besluit genomen dat wij de energietoeslag, die eigenlijk bedoeld was voor mensen tot 120% van het sociaal minimum, om die op te hogen naar 130%, leggen wij als gemeente ook zelf geld bij. Daarnaast zijn we volop in gesprek met onze partners in de stad, van welzijnsinstelling tot woningcorporaties, om te kijken wat kunnen we daarbovenop nu nog meer doen. Zowel aan preventieve maatregelen, dus isolatie in de woningen, als aan inkomensondersteuning op het moment dat mensen het echt niet meer zelf kunnen. Maar wordt dat allemaal anders nu het energieplafond duidelijk is wat er allemaal uit Den Haag komt? Dat betekent dat we waarschijnlijk een kleinere groep hebben van mensen die er nog steeds niet zelfstandig uitkomen. Maar daar is de urgentie natuurlijk niet minder, want die lopen nu al aan tegen het feit dat ze de rekeningen niet kunnen betalen. En die kunnen niet wachten tot die 190 euro in november, laat staan in januari, met de verlaten tarieven. Ja, voor een aantal mensen zal dat echt nog te ver weg zijn. Ja, die lopen nu al aan tegen het feit dat er achterstallige betalingen zijn en dat gewoon simpelweg geen brood meer op tafel komt. En juist voor die groep willen we proberen zo snel mogelijk te zorgen dat we een reddingsboei uit kunnen gooien. 9,30 euro alsjeblieft. U luisterde naar een verslag van Matthijs van der Wiel. En wij gaan weer naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. De meeste files worden snel korter. Alleen op de A15 gaat dat nog niet van Rotterdam naar Europoort. Want na een ongeluk met meerdere auto's is de Thomassentunnel nog dicht. En dat veroorzaakt veel oponthoud. Het verkeer kan omrijden via de naastgelegen brug. En het gaat tot 19:30 vanavond duren voor de weg weer vrij is. Er is meer nieuws. In Nederland zijn de gasopslagen voor ruim 92% gevuld. Dat meldt de Europese Belangenvereniging voor Gasinfrastructuur. Daarmee is het oorspronkelijke doel om de voorraden op 1 november voor 80% gevuld te hebben ruimschoots gehaald. De komende tijd worden de Nederlandse opslagen verder gevuld. Acteur Alec Baldwin en producenten van de western Rust hebben een schikking getroffen met de nabestaanden van Hylena Hutchins. Vorig jaar werd Hutchins tijdens het filmen op de set doodgeschoten door Baldwin met een pistool dat niet geladen had mogen zijn. De exacte voorwaarden van de schikking, die onder voorbehoud is van goedkeuring door de rechtbank, zijn niet bekendgemaakt. En het Armoedefonds heeft inmiddels meer dan 1000 uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten. Dat is 5 keer zoveel als er vorig jaar bestonden. Dagelijks krijgt het Armoedefonds telefoontjes en e-mails waarin wordt gevraagd naar een afgiftepunt. Volgens het Armoedefonds neemt de vraag toe door de stijgende inflatie en de grotere energielast. En daardoor komen ook gezinnen met middeninkomens in de problemen. Veel vrouwen zijn blij dat deze afgiftepunten bestaan. Je hebt het toch gewoon nodig. Je kan niet een soort huis, tuin en keukenmaatverband gaan maken jezelf. Ja. Dus ik vind dat, ik vind dat ze dat wel goed doen. Voor een jonge vrouw is dat echt wel heel belangrijk. Je wordt heel onzeker, je kan anders doorlekken. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon goede spullen daarvoor hebt. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag presenteerde stikstofadviseur Johan Remkes zijn advies. We hadden het al eerder al over in de uitzending. En ik praat er nu over verder met een van de deelnemers van het overleg met Remkes de afgelopen zomer. Goedenavond, Alex Datema. Voorzitter van de organisatie Boer en Natuur en zelf melkveehouder in Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was voor u het belangrijkste dat u tot nu toe in de uitspraak of in de toespraak van Remkes heeft gehoord? Nou, ik vond het wel heel mooi dat hij begon met een soort analyse van hoe zijn we nou in deze situatie verzeild geraakt. Hè? Dat hij daar echt wat duiding gaf dat de overheid daarin toch eigenlijk wel fouten gemaakt heeft. Maar ook de landbouwsector wel het een en ander te verwijten valt. En dat je de protesten, zeg maar, die we overal gezien hebben, toch ook in een wat breder kader moet stellen dan dat het alleen maar over stikstof ging. Ik denk wel dat dat belangrijk is dat we zo kijken naar de huidige situatie. Dus dat hij daarmee begon, dat verraste mij wel, maar was ik wel blij mee. Ja, want u deed in augustus mee aan het overleg met Remkes en u zei daarna, ik mis toch een gebaar van het kabinet. Ik wil een stap terugzien. Heeft u dat dan gehoord nu in die presentatie, dat gebaar? Nou, ik heb ook Remkes letterlijk horen zeggen wat ik toen ook in die gesprekken naar voren gebracht heb. En hij zal het echt niet alleen van mij gehoord hebben, hoor. Maar dat je dus dat kaartje van tafel moet, het beroemde en beruchte kaartje, dat je de KDW, de kritische depositiewaarde, dat je daar toch op een andere manier mee om moet gaan in de wet. En waar ik wel ook heel blij mee ben, dat het ook echt nodig, zeg maar, in de situatie waar we nu verzeild zijn geraakt, dat je als overheid ook op een gegeven moment ook weer naast de boer moet gaan staan. Want er moet heel veel veranderen in de landbouw. Mm-hmm. Ja, dan moet je ook samen met de sector dat gaan doen. Dus die termen gebruikt hij eigenlijk letterlijk in zijn, ook in zijn toespraak vanmiddag. Dus daar was ik wel tevreden mee. Ja. Ja, en binnen een jaar, hij had ook harde boodschappen, namelijk binnen een jaar moeten er 500 à 600 grote uitstoters van stikstof, dus die piekbelasters, die moeten gestopt zijn, vrijwillig. Dat gaat om 1% van de grootste boerenbedrijven in Nederland. En anders moeten ze verplicht worden. Is dat een goede start? Nou, het is natuurlijk een heel pijnlijk. Volgens mij begint het met dat het een hele pijnlijke constatering is dat blijkbaar nodig is op dit moment. Hè? Dat we zo ver weggezakt zijn in de moeras dat we maar één uitweg hebben om wat lucht te krijgen, is dat je zo'n voorstel moet doen. Dus ik begrijp dat hij dat voorstelt. Ik vraag me af hoe realistisch het is. Hè. Ik was wel, zeg maar, blij met hoe hij het inkleedde. Hij zei niet van alle die bedrijven moeten allemaal stoppen. Het gaat ook niet alleen over landbouwbedrijven, zei hij letterlijk. Hè. Die bedrijven die kunnen of verplaatsen of stoppen of hun bedrijfsvoering drastisch aanpassen. En dat is natuurlijk heel iets anders dan waar het kabinet tot nu toe steeds op ingezet heeft. Die heeft alleen maar over stoppen gehad van dat soort piekbelasters. Tegelijkertijd ben ik wel heel erg huiverig voor, zeg maar, ja, een bedrijf stoppen en of verplaatsen of drastisch aanpassen, dat lukt bijna niet binnen een jaar. Dus zeg maar, waarom niet? Waarom is dat zo onmogelijk? Nou, een bedrijf verplaatsen, dat betekent dus dat je op een andere plek in Nederland ruimte moet vinden om dat bedrijf daarheen te brengen. Hè. Dat betekent vaak ook dat je daar nog moet investeren in de stallen die er al staan, of juist niet staan. Dus dat je nog stallen moet bouwen. Het heeft met vergunningen te maken. Maar ook een bedrijf stoppen, zeg maar, daar zitten heel veel haken in ogen aan. Niet alleen qua dat je even zegt, nou, ik stop met koeienmelken, dus ik verkoop mijn koeien. Maar zeg maar, hoe je een bedrijf stoppen financieel ook afwikkelt en wat het betekent voor de schulden die je bij de bank hebt, maar ook hoe je financieel met de Belastingdienst uitkomt, is het soms verstandiger om rustig af te bouwen dan in één keer te stoppen. Nou, al dat soort afwegingen, dat kost vaak gewoon meer dan een jaar. En Dus ik snap dat hij dit zegt. En ik snap ook heel goed dat er iets op dat terrein moet gebeuren om weer lucht te krijgen. Maar ja, ook al zouden we het met z'n allen heel graag willen, dan denk ik, heb ik er nog een hard hoofd in dat het reëel is, zeg maar, dat het gaat lukken. Ja, ik kom zo bij je terug. Want verslaggever Onno Beukers was vandaag bij melkveehouder René Jacobs in het Limburgse Nut. En hij wordt omringd door Natura 2000 gebied. Ongetwijfeld onbedoeld is het kaartje geïnterpreteerd als een absolute en gedetailleerde wijsheid. In de tuin van René Jacobs kijken we naar de persconferentie van Johan Remkens. Ik vind dat het kaartje van tafel moet. U bent de melkveehouder. Hoeveel koeien heeft u? 90 koeien en 50 stuks jongvee. Ik ben gekomen bij het aanbieden van het rapport. We hebben net de persconferentie bekeken. Wat betekent dit nu voor uzelf? Voor mezelf is nog niet helemaal duidelijk, maar ja, voorlopig ben ik dan zeg maar veilig omdat ik geen piekbelaster ben. Maar ja, wat er verder betekent, dat ligt dan weer aan de zonering. Want hij gooit de grote kaart wel weg, maar er komen wel, als ik het goed gehoord heb, 5 deelkaartjes voor terug. Dus het is nog maar voor de vraag wat we daar uiteindelijk voor deze locatie mee opschieten. Wat is nou het sterkste gevoel wat blijft hangen? Het sterkste gevoel wat blijft hangen is dat hij ruimte wil bieden voor discussie, voor redelijkheid. En ook in de tijd ruimte wil bieden. En dat zou voor ons heel veel oplossen. Maar ja, het zure is natuurlijk wel die 500 tot 600 bedrijven. Je zult daar maar eentje van zijn. Hè? Daar stort je hele wereld in. Dus dat is dan het zure. En wat wel erg in de lucht blijft hangen op dit moment. Wat gaan die andere partijen dan doen? Want dat wordt nou wel aangehaald. Iedereen moet iets gaan doen. Maar wat gaan ze dan doen? Want wij hebben al heel veel gedaan. U bent agrarisch ondernemer in Nut. In een prachtige boerderij uit 1700. Welk jaar komt het? Ja, 1733, maar ze is veel ouder. Dus, Maar ook een van de laatste melkveehouders hier in de buurt, hè? In de gemeente Nut zelf ben ik de laatste. Ja. Dus dat betekent, als er iets hier aan stikstof gedaan moet worden, zeker in de gemeente, wordt er natuurlijk snel naar u gekeken. Die kans is er, dat weet je niet. Want als je naar de beheersgebiedplan kijkt, dan draagt landbouw eigenlijk maar 25% bij aan de depositie. Dus ja, dan is het de vraag of het daar te halen valt. En als je dan kijkt wat na mij nog vergund is aan snelwegen hier in het gebied, ja, dan is het de vraag wie het eerst aan de beurt is. 40% hoorden we net Johan Remkes zeggen. Hè? Dat is landelijk, maar hier hebben we veel grotere invloed van het buitenland. En sowieso, de rundveehouderij is hier zo dun gezaaid, varkenshouderij bestaat niet. Dus de bijdrage van de landbouw is zeker vanuit de stallen, is die sowieso nog lager. Want die is maar 10% vanuit de stallen. Dus ja, door mij te saneren schieten ze er niet eens heel hard mee op. Nou is er ook gezegd, de kaart waar veel van de woede in ieder geval mee begon, die gaat in ieder geval van tafel. Die gaat van tafel en dat zou dan in het gebiedsproces ruimte moeten kunnen bieden om maatwerk te leveren. Want er zijn natuurlijk ook andere belangen die gelden. Zoals in dit gebied is bijvoorbeeld erosie een heel groot thema. En zonder melkveehouderij, ja, we hebben gezien wat in Valkenburg is gebeurd. Als dat grasland allemaal verdwijnt, ja, dan was het daar een veel grotere modderpartij geweest. Dus er zijn ook nog andere belangen die gewogen moeten worden en die ook belangrijk zijn voor het instand houden van die natuurgebieden. Ziet u lichtpuntjes in wat er vandaag gezegd is? Ja, afhankelijk hoe het uiteindelijk echt wordt ingevuld, zie ik wel lichtpuntjes. Ja. Want er is toch wat meer ruimte geboden voor maatwerk. Dus hier zou aanpak van verdroging een veel hogere prioriteit moeten hebben ten opzichte van de aanpak van de veehouderij. Want die stelt hier al niks meer voor. Ja, Alex Datema, u heeft meegeluisterd. Begrijpt u wat deze andere melkveehouder in Limburg zegt? Nou, volgens mij laat hij heel mooi zien, hè, met zijn verhaal over zijn bedrijf. Hè, hoe dit impact heeft op hoe je naar je bedrijf kijkt. Hè. Maar hij is daar ook heel reëel in. Hij zegt, ja, tuurlijk, wij moeten iets doen. En tegelijkertijd geeft hij ook aan, ja, maar het grootste probleem waar ik boer ben is misschien wel de verdroging in plaats van stikstof. En dat is eigenlijk ook wat Remkes op zei. Hè. Die zei, we moeten wel integraal naar de problemen kijken. Het gaat ook over klimaat en biodiversiteit en water. Mm-hmm. Maar ik hoor ook heel erg de onzekerheid in zijn stem. Hè, van, goh, ik ben geen piekbelaster, dus Ik hoor niet bij die 600 bedrijven. Maar wat het dan wel betekent, dat weet hij nog steeds niet. En dat is natuurlijk, dat blijft ook zo. Hè? Wij zitten in de landbouw heel erg te wachten op een duidelijk beeld van, ja, waar moeten we nu aan voldoen? Maar heeft u dat vandaag dan nog steeds niet gekregen, een duidelijk beeld? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Dit is een rapport van Johan Remkes. Als de Tweede Kamer nu zegt van goh, wij omarmen dit rapport en we gaan doen wat Johan Remkes hier beschrijft. En dan ook volledig, hè, niet er een paar dingen uitvist, maar echt het hele rapport integraal overneemt en zegt, nou, die aanbevelingen langs die weg gaan wij aan de slag. Mm-hmm. Dan weten we in ieder geval welk proces we voor ons hebben en hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dan is het nog steeds niet helemaal scherp, zeg maar, wat je op bedrijfsniveau moet doen. Dat weet ik, zeg maar, voor mijn bedrijf nog steeds niet. Wat zou ik nou morgen moeten besluiten? Ja. En daar zitten heel veel boeren wel op te wachten. En Remkes noemde ook een plan voor de opdeling van Nederland in 4 gebieden met kleurenzones. Dat is een alternatief voor dat kaartje dus, het beruchte kaartje. Dan zou het nu rood, oranje, geel en groen moeten zijn. Rood is dan voor de meest intensieve vorm van landbouw, voor de export. En aan de andere uiteinde hebben we groen. Dat zijn dus die Natura 2000 gebieden voor biologische landbouw in combinatie met natuurbeheer. Maar dit plan ligt er al langer, maar is eigenlijk nooit overgenomen door het kabinet. Ziet u daar wat in die 4 kleurzones? Nou, ik zie, volgens mij is het heel duidelijk, hè, dat je niet overal in Nederland dezelfde omstandigheden hebt en dezelfde mogelijkheden hebt naar de toekomst toe. Dus je zult gebieden krijgen waar intensieve landbouw zich door blijft ontwikkelen in gebieden waar de landbouw zal extensiveren. Ik ben alleen een beetje huiverig voor kaartjes met harde grenzen. Dat betekent, zeg maar, dat mijn buurman bijvoorbeeld aan de ene kant van de grens of zit en ik aan de andere kant. En dat we dus een heel andere bedrijfsvoering moeten hebben, terwijl we buren zijn. Dus ik denk dat je gebieden aangeeft waarvan je verwacht welke de mogelijkheden zijn, hè, voor de landbouw. Dat denk ik dat het goed is. Maar je moet het vervolgens, denk ik, niet verplichtend opleggen dat iedere boer dan in dat gebied ook precies datgene moet doen wat volgens dat kaartje dan zou moeten. Je moet ook een stukje maatwerk. De boer ook vrijheid geven in zijn ondernemerschap om aan de normen te voldoen, hè, die dan horen bij dat gebied. En de ene zal dat met een heel extensieve bedrijfsvoering doen en de andere zal toch een iets intensievere bedrijfsvoering hebben. Dus ja, ik denk dat het kaartje helpt om richting te geven. Maar het moet niet in beton gegoten zijn, dat kaartje, eigenlijk, zegt u. Dank u wel voor dit gesprek. Alex Datema, voorzitter van de organisatie Boer en Natuur. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Thijs van den Brink. Wat ga je doen, Thijs? Ja, wij gaan het hebben over de kloof tussen stad en platteland. Remkes had daar vandaag speciale aandacht voor bij de presentatie van zijn rapport. Is die kloof er?